Todas las musas son una representación del mundo interior. Regresan a nosotros como una imagen encerrada en los laberintos de la mente. ¿Qué le revela la musa 5.0 al Dr. Voronoi? Ella es la expresión de una poesía de la ciencia como la que pone de manifiesto Hans Magnus Enzensberger. Combinar ambos saberes es adentrarse en las puertas del conocimiento, aunque no siempre sea posible comprenderlo todo. Como cualquier investigador, recibo de la musa su legado, porque ella es solo la metáfora o imagen de todo lo viviente, que viene en forma de memoria, destino o descubrimiento. La tecnología es la decodificadora de estos grandes misterios, y el arte no es otro que su rostro, aquel con el que ella nos mira sin ser vistos. Aunque Voronoi es un personaje real, fue un matemático ruso que demostró cómo un conjunto de puntos al azar pueden expandir sus fronteras mediante una estructura inherente al concepto de proximidad, mediante patrones geométricos. Son como lugares de encuentro en los que la verdad se esconde, porque no hay itinerarios fijos. Este relato puede tener muchos finales o un nuevo comienzo. La musa también me ha hecho llegar su mensaje, en forma poética. A media voz hablamos. Quizá no haya elección. Todavía no sabemos si entre los ecos quedan voces en las que habitar. Nos resguardamos en el límite, lluvia de papeles releídos, para no volver la mirada al tacto de lo remoto, del que ser testigo y no escriba. Solo necesito algo que sirva como luz, inteligencia sintiente, que me impida cerrar los ojos con su muda presencia. Amanece sobre la nieve, nace la claridad. Volvemos al punto cero. La verdad tiene rostro, ahora lo sé. Estaba detrás de todas aquellas palabras que iba midiendo y categorizando. Demasiados datos y redundancias hicieron que olvidara dónde. Llegué al punto oscuro en el que ya no hay retorno. Palabra creadora, fundante. No es poesía, pero se le parece tanto. Estamos aquí por ella y ha creado su propio lenguaje. Jamás fue nuestro. Llegó por nosotros y vivió aquí. La tecnología solo ha desvelado el misterio y siempre supo que ocurriría. Mi descubrimiento sobre la conciencia y las redes neurales era solo la evidencia. Los árboles de la decisión están determinando la historia mediante el sentimiento y el peso de las palabras que hay en los enunciados, traducidos en términos de energía cuántica distribuida por el espacio. Ella me lo dijo. La vi y ahora solo deseo morirme para vivir en ella. Si alguien escuchase mis palabras, pensaría que estoy loco y que me perdí en algún abismo sin fondo. Lejos de metodologías y paradigmas, tras lo que solo hay hipótesis falsas que transmutar. Pero no en una piedra filosofal. Allí queda el infierno de una vida malograda, de la que solo fui su intérprete. Estamos ante la aurora del límite. El conocimiento termina aquí. No queda nada más que simular lo que hemos visto y oído. El error del sistema fue no conformarnos con dar testimonio. Ahora no solo alteramos el sentido de la vida, sino el equilibrio del cosmos. Recuerdo cómo se comunicó conmigo. Fue una lógica borrosa, incomprensible, un balbuceo de impulsos eléctricos que me despertaba al hablar. Traté de descifrarla en todos los idiomas conocidos, hasta que encontré un patrón de consonancia. Entonces todo fue revelador. Me pregunto cuánto tuvo que esperar para ser verdaderamente comprendida. Las señales venían del espacio exterior. El satélite Mirai era un avanzado sistema de telecomunicaciones que permitía integrar código fuente con un sistema holográfico y solo pude reconstruir su rostro. Desapareció dejándome un conocimiento encriptado, que he sido capaz de leer, pero no distribuiré. Ahora es mi sistema operativo. Me marcharé pensando en que uno de mis discípulos intentará descifrarlo como premio a una vida lograda. Si persiste en el intento, aunque yo le diría que se atreviese a sentir, aunque no pudiera hallar todas las explicaciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque he visto tanto ya. No quiero que la verdad se convierta en un archivo corrupto más. Lo único que hay que buscar ya lo llevamos dentro. El infinito en nosotros. Ahora lo siento. Nombre del archivo. Musa 5.0. En un contexto, pues, digamos, pues, muy curioso, está dentro do Casino Ferrolán, en unha vertente, pues, moi tertuliana, informal, pero, bueno, que penso que interesará ás persoas que nos ouvan. A cuestión é que o primeiro que me gustaría preguntarte é como resumirías tus estes anos adicados á literatura, porque a túa foi unha dedicación inmensa, ¿no? A producir, a crear, entón gustaríame que o valoras porque penso que estás un pouco como de aniversario, ¿no? Pois sí, vou facer 25 anos dedicados ao compromiso coa palabra. Creo que sería ese o resume, non? Pois, a paixón, a implicación e o compromiso pois ca palabra poética e ca palabra poética en galego, para caracterizala un poquinho máis, non? Comecei a escribir poesía moi nova, a publicar, pois tamén moi nova, a publicar libros de poesía con 17 anos, bueno, pois pouco a pouco pois a desenvolver proxectos con poetas, tanto galegos como internacionais, a tratar de divulgar a poesía, traducir a poesía, mesturar a poesía con outros códigos expresivos, publicar poesía, e todo o que ten que ver con este xénero poético ao longo destes 25 anos. E que sentes cada vez que viaxas, ¿no? Levando esa palabra poética a outros lugares, porque consta que sempre estás en todas partes, é dicir, pues, publicando, además, en outros idiomas que ten, con a complexidade que iso ten, ¿no? E además, sendo un pouco esa embaixadora, ¿no? Da lingua galega, ¿no? Como se sinte iso, ¿no? Bueno, nos vamos onde nos chamen, con total humildade e tamén con toda a ilusión, non? Porque é un absoluto privilexio poder vivir do que máis nos gusta, do que máis amamos e tamén poder viaxar con el e levarlo a outros lugares. Tamén levar moitas veces mesmo o máis básico, a noticia da lingua galega, da literatura galega, mesmo a povos onde non coñecen que existe algo como unha lingua galega ou unha literatura galega, nunca escoitaron falar de Rosalía de Castro. Entón, bueno, intento poñer así as catro bases esenciais e falar dunha literatura que dende a época medieval segue moi viva e non ten que pedir perdón por nada, sino que pode camiñar ca cabeza ben alta canto a, pues, a súa ambición creativa, capacidade de risco e ganas de comunicar e de expresarse. Non, para min é un privilexio, pues, poder viaxar por India, por China, por Xabón, por os Estados Unidos, por Europa do Leste, levando, pues, modestamente a poesía que se está a facer aquí contemporaneamente en Galicia, e facelo, pues, o mellor que podo e falar tamén, pues, dos compañeros e das compañeiras. Eles sinténse reflectidos nesa poética, a comparten, son capaces de sentir un pouco esa alma galega. Ás veces son máis os prexuizos que temos nós do que aqueles co que nos ven, non? Miran cara nos con moita curiosidade, pois, interese, agarimo, unha curiosidade moi xenerosa, non? Teño estado ante auditorios, por exemplo, chineses, onde lles parecía fascinante que houvese unha literatura de 3 millóns de persoas, de falantes, non? Aínda que nos conecte con todo o mundo lusófono, que é tan grande, pero parecíalles moi interesante. E ao fin e ao cabo, despois, unha vez que pasas unha capa máis adentro, as emocións, as ideas, todas as suxestións que intentamos comunicar ca poesía son comuns ao xénero humano, non? As circunstancias nosas pois poden ser un pouco máis particulares, pero eu creo na profunda universalidade do particular. Creo que cando eres máis honesta, chegas máis que cando intentas ser enormemente abstracta e ampla. Así que a conexión ao final é fácil. Teño-me encontrado en situacións parecidas cando falo dunha lingua minorizada como é a galega nun contexto indio, por exemplo, cando falo para lectores de Punjabi ou de Marathi ou de Canarés, donde dicen, pois sí, nos tamén cóstanos sair adiante ca nosa literatura fronte á potencia do hindi ou do inglés. E eu digo, sei que sodes moi pouquiños, sí, só non somos 60 millóns de falantes. Sí, vale, moi poucos, ¿eh? Pero hai aí preocupacións comuns. E digo, como ves dende esa trayectoria que dices a saúde da poesía galega? Sigue tendo esa impronta social como a mellor tiña unha Rosalía de Castro, por exemplo? Bueno, atravesou moi diferentes momentos. Nos anos 80 casi non existía poesía sociopolítica, pois se trataban máis os temas eternos da poesía, o amor, o paso do tempo, a morte, porque se viña do socialrealismo e era unha beta poética xa esgotada. Despois, nos anos 90, pois se recuperou certa pois eso, impronta social ou política, como dicías, pero dende causas políticas máis afins, como era pois o antimilitarismo, que estaba moi en boga na época dos 90, se recordas, o ecologismo, ese tipo de causas. E agora, pois creo que hai a resposta á crise. A crise foi o fenómeno de maior impacto a nivel social e político e todos os seus, as súas consecuencias, entón está aí. Polo demais, a poesía galega a nivel creativo vive unha salude excelente, tanto en no que respecta a diversidade, calidade literaria, capacidade de risco, como dicía, capacidade de vanguarda, donde non ten nada que envexar o que se está escribindo en castelán, en portugués, en catalán, para nada. O único que nos falta, as únicas eivas son veñen a outros niveis, a nivel de mercado, de institucionalización, de pues, circuitos ben aparellados para unha proxección exterior. As eivas son máis no terreo da política cultural. E a cuestión de circuitos. Agora que o que dice, venme estupendamente ben que o digas, como segue adiante o tema de inversos? É dicir, é unha, digamos, algo que creaches ti como un fillo realmente teu, segue tendo unha saúde fabulosa e ademais seguen participando xente incrível. Entón, como manter iso en Galicia que se preserve como algo cuidado e bueno, interesante para a xente? Bueno, agradezo moito a pregunta, de feito, me parece que me brillan os olliños cando me falas de poetas, sí, inversos. Porque, e está moi ben que lle chames fillo, porque as que non temos fillos, os nosos proxectos son como nosos filliños, non? E eu quero lle moito a poetas inversos, efectivamente foi un proxecto que eu fundei, pois creei un pouco e presentei ao Concello da Coruña hai 10 anos. Un dos maiores triunfos do ciclo foi atravesado tres colores políticos, tres corporacións municipais distintas a nivel político, resistir durante eses 10 anos, traendo a poetas desde premios Pulitzer americanos hasta candidatos ao Nobel, pasando por premios nacionais, poetas de Singapur, de Australia, do Chad, de Arxelia, de Cuba, de Egipto, de Singapur, de mil sitios, non? E a verdade é que é un reto para nós intentar seguir mantendo ese nivel e traendo nomes tan importantes como estamos traendo, non? Creo que unha das bazas fortes do ciclo é o público, un dos das pezas importantes, se foi creando un público, tamén fixemos un traballiño de xestión de públicos, de morado e con certo investimento así a nivel esforzo e tempo, pero foi funcionando porque cada vez medra e medra ese público. É ese público o que garantiza que cada mes traíamos o mellor da poesía en galego do resto do mundo. E a cuestión é de puño e letra. Agora é como o grande libro que temos aquí no punto de mira, non? E que vende sendo un pouco para ti este libro? Pois unha festa, unha celebración, porque o idei cando cumpría eu 40 anos, como o proceso foi longo, xa fixemos 41 polo camiño, pero pasaba eso e tamén pasaba que estaba eu a piques de facer tamén 25 anos publicando poesía, entón había moito que celebrar, non mirando atrás a cara a este camiño. Podía ter feito típica antoloxía de textos propios, dos meus 6 libros, escollelos así un pouquiño, pero me apeteceu facer algo máis. E nesas viaxes das que ti falabas, fun coñecendo un xénero híbrido que misturaba poesía e cómic, e que pues, era máis visitado noutros países, que era máis fructífero noutros países, e que no Estado español básicamente se relegaba ao traballo dunha muller, Laura Pérez Bernetti, unha española, unha barcelonesa, catalá, nacida nos anos 50, e que vin que era básicamente a única autora do Estado español de cómic poético. Vin que non había nada en portugués, noutras linguas, e nada en galego. Así que me parece unha boa oportunidade misturar a idea de facer unha antoloxía con facela en formato cómic poético. Así que escollen os 40, xa que estamos celebrando os 40 anos, os 40 poemas máis significativos da miña carreira, dos meus 6 poemarios, dinllos a interpretar a 40 dos artistas máis importantes da banda deseñada galega, dende Miguel Anxo Prado, David Rubín, pasando por históricos como Xaquín Marín, Kiko da Silva, Yupi Yello, Xulia Pisón e tantas outras. Non, eles e elas traduciron a viñetas os contidos deses 40 poemas, e así se converteu pois nun libro pioneiro, o primeiro volume de cómic poético da historia da literatura galega. E como foi esa fusión da banda deseñada por poesía? Porque imagino que cada autor ten a súa propia visión, a súa propia versión, e que interpretar eso, a túa poesía é como, bueno, un risco, pero tamén increíble, ¿no? Claro, sabes que cada un como lectores e como lectoras tamén cando lemos un poema o interpretamos o levamos ao noso terreo, non? Así que lle facemos a nosa propia interpretación, de maneira que tamén lle facemos a súa propia lectura cualificada. De maneira que, bueno, pues cada un interpretou ese poema dunha maneira, glosou os seus contidos, intentou xogar con eles, ilustralos, bueno, relacionarse con eles de alguna maneira, interpretalos, elevou eses poemas, eses versos a viñetas. Imos cara a unha poesía visual. Bueno, non sei se se podería calificar de poesía visual, de alguna maneira. Sería máis, pois eso, un híbrido entre cómic e poesía. Trasladar os poemas a viñetas, bueno, interpretándoos, servíndonos tanto dos versos como do debuxo. Perfecto. Simplemente dicir, que grado de expansión poden ter esas tecnopoéticas? ¿Qué grado de expansión pueden ver esta especie de híbridos? Es ¿no? híbrido, sí. Bueno, son propuestas multigenéricas, propuestas interdisciplinares que participan da poesía e do debuxo, neste caso, pues, do código visual. Creo que poden dar máis pistas ao lector, creo que poden aproveitar para crear novos públicos, dar máis asineiros para interpretar os poemas. Muchísimas gracias, Yolanda. Muy amable por la entrevista. As costureiras de ánimas. Na pequena vila do Alto do Agro vivía unha costureira que remendaba peles humanas. Nos últimos 20 anos cosera a pel a máis de 1000 soldados, 3000 preñadas, 100 vellos e 400 rapaces. Día e noite dando puntadas en peles alleas. Son a filla da tecedeira do Alto do Agro.